Barcelona, 19 d'agost 2007. Benvinguts un diumenge més a l'assemblea de Maharas. L'Assemblea Maharas, un programa d'amor lliure en una ràdio lliure. Contrabanda FM, Contrabanda FM, 91.4 de la frecuencia modulada, la escuchas todo el día, soy humano con tu tía, por la tarde o la mañana, en la silla o en la cama, estamos en internet, en la frecuencia modulada, Dios escuchas con el podcast. Escuchadnos, mogollos. Somos una radio libre que molamos un montón. Somos una radio libre del dial de Barcelona. Somos una radio libre en internet o en el podcast. Somos una radio libre. Una ràdio lliure, Contrabanda FM, benvinguts contrabandistes i contrabandides barcelonautes en general, benvinguts una setmana més, un diumenge més a l'Assemblea de Maharas. Avui és diumenge 19 d'agost i després d'un breu parèntesis hem tornat a estar aquí els Maharas amb vosaltres. Aquest estiu ja veieu que disfrutant de molt poques vacances. Abans que res, disculpeu-nos d'aquest retras d'una hora, directament d'una hora, però diguem que les nostres vacances han acabat, acaben d'acabar ara mateix, avui diumenge. Per tant, pues, hem arribat una mica en retras, però bueno, no us preocupeu, farem un programa reduït, però tot i així el farem i estarem acompanyant-vos fins les 9, 9 i alguna cosa, fins que el cos ens aguanti en aquesta calorosa tarda de diumenge, tot i que una mica húmeda. Jo acabo de retornar de Barcelona, a Barcelona, de la freda Europa, i us diré d'on després, i m'ha sorprès aquí veure-la una mica mullada i humida aquesta ciutat, però tot i així, la veritat, estic sofrint aquests calors en aquest estudi U infernal de Contrabanda FM a la Plaqui Real. Bueno, em presento, soc Ernesto Chemajara, ja m'heu reconegut, segurament. Segueix la nostra companya Tedilia, pues, allà en de los mares, absent fins a mitjans de setembre, igual que el company Eduardo Manos Tijeras, però això no vol dir que estigui sol avui en aquest penúltim programa d'agost, sinó que tenim un invitat que ara ha anat a fer uns petits regados, però que estarà acompanyant-nos aquí avui. És el company Luigi, que ens ha anat a fer un encàrrec i que feia molts anys que no venia. Bueno, saluda l'audiència, senyor. Hola, què tal? Bueno, quant temps feia que no venies per aquí? Pues 2 anys o... no? Pues ja pot ser, o més i tot, diria jo. O més... Bueno, el deixarem que se senti amb una mica de calma, perquè no l'he deixat molt, i que dipositi el brevatge que ha vingut a portar. Bueno, doncs comencem avui els Maharas. Recordem que esteu en directe avui diumenge, quan són les 8:05, en el 91.4, pels que ens escolteu des del dial de Barcelona Rodalies, o per internet a l'emissió online a www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Això és l'Assemblea de Maharas. We'll be right back. L'Assemblea de Majares, 91.4, www.contrabanda.org. Comencem el programa d'avui amb els Cramps, llegendari grup de Psychobilly dels Estats Units, ja veterano, versionejant aquesta cançó de Surfing Beer, una mítica cançó surfera dels anys 60, que van popularitzar els Ramones en el seu moment. Els Ramones i la pel·lícula Chaqueta Metàl·lica, por supuesto. L'Assemblea Majares, diumenge 19 d'agost 2007. Bueno, aquests eren els Cramps. I continuem els Majares, recordant-vos el nostre horari de reposició, que és els dijous de 10 a 12 del matí. Recordem que des de fa ja un parell de mesos estem fent 2 hores de programa i ara només es repeteix aquest programa els dijous al matí. I després també els podeu escoltar en diferit anant a la pàgina majares/contrabanda.org o alguna cosa així, o si no, la de contrabanda... i contrabanda.org, i aneu a la secció podcast i allà trobareu penjats els programes d'Assemblea Majares que anem ahir penjant a internet, doncs es pot descarregar i escoltar quan voleu, si no, directament a majares.contrabanda.org, ja us podeu subscriure, sindicar i escoltar-ho quan vulgueu. Bueno, doncs això, el Lluís ja s'ha sentat, com deia, feia molt de temps que no venies aquí, eh? Molts anys. Últimament està venint gent que fa molt temps que no ve i torna a venir, i això està bé, fa gràcia. Sí, què, ho veus canviat, això? Bueno, rotllo tecnologia, sí. Sí, no? Una miqueta. Sí, sí, però bueno, no es veu aquí encara l'ambient. Ha arribat aquí internet en estos lares, que ja era hora, i bueno, una mica evolucionant. Bueno, doncs pues mira, ficarem... Després, jo com que acabo d'aterrissar d'Escòcia i tu has estat per allà, també podem xerrar d'això i parlar una mica d'aquesta gent salvatge del nord. Però per anar ambientant-nos escoltarem música irlandesa, que m'he portat de per allà, d'un grup bastant famós allà. De fet, pels irlandesos és el grup més important, tot i que aquí no ho sigui tant com els U2 o els Chieftains, o grups així irlandesos més famosos, però allà sí que ho són, els Thin Lizzy, o Thin Lizzy, jo és que no sé dir molt bé pronunciar l'anglès. No? Deus de dir així. Poco, no? I més a l'irlandès. Bueno, és un grup de rock dur dels anys 80, més o menys, jo crec que ja van començar als 70, i van deixar un munt de discos, i bueno, de tant en tant pues sí que em sembla que van tornant. Aquí els vam escoltar algun cop, d'alguna banda sonora, però no com es mereixen. Pues va, ara els escoltarem en directe, una cançó es diu Boys Are Back in Town. Pues bueno, m'has vuelto aquí, veus? Hem tornat aquí els xavals del barri, que això no passa cada dia. Thin Lizzy. Yeah. L'Assemblea de Majares, Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. Emissora lliure i no comercial de Barcelona. Seguim aquí els Majares. Recordar-vos que ens podeu contactar en un correu electrònic, que és Majares, no, Assemblea Majares, és que és nou. Això també ha canviat i ja m'ho oblido. Assemblea Majares, tot junt, @gmail.com. Assemblea Majares, amb una sola S i tota mà, @gmail.com. I si algú s'atreveix a trucar-nos en directe i vol fer-nos companyia, el Luis i a mi, pues també té un telèfon que és el 93-317-7366. 93-93-317-7366. 93-317-7366. Fui fatal, eh? És que... ja no sé en quin idioma parlo ni res. És que he vingut aquí com encara tinc el cap allà. Com us he dit abans, acabo d'aterrissar de l'Scotland. No us havia dit, bueno, d'Illes Llunyanes, Terres Salvatges del Nord, i encara estic aquí una miqueta amb la pluja que m'ha trastocat. Tu què et semblen els escocesos? Tu has estat per allà, Luigi? Bueno. És una gent diferent. La teva experiència allà guanyant-te la vida, que va ser... Curiosa, no?, la imatge aquesta de Julians que ens emportem. El perfil de xandall blanc, tatuatges del colze cap a la mà, bastant antiquats i paladet. Antiquadots, eh?, els pals tatuatges. Antiquadots, no? Poc molt. Però molt difuminats tots. No sé ben bé què és res. A veure, que són una trucada, pujarem un moment i a veure si és important. Bueno, i tenim una trucada, a veure si les vacances no ens han atrofiat una miqueta la memòria i podem passar-la. Sí, hola, bona tarda. Hola. Ens sents bé? Sí, per fi. Per fi? Per fi us agafo. Ah, sí? Com és això? Que no ens senties? És que normalment agafo el programa ja en diferit. Ahà. I avui, gràcies a que heu començat més tard, per una banda... I per una altra, que acabes de donar el número de telèfon. Sempre penseu en informar i no penseu... Que no, a vegades no ens oblidem de donar el número, pot ser, que no ho repetim suficientment. Sí, amb això de les pops i no sé què i no sé quan, i dius... I la gent que sent Clar, la ràdio, tradicionalment. De tota la vida. Doncs pues, quin és el teu nom? O identifica't, o digues d'on truques, una mica per... Sí, soc la Lídia, estic a Barcelona, del Clot. I ens escoltes per l'FM, dius? Per la ràdio? Sí, us escolto bé, però ja et dic, no en directe normalment. Escoltes els dijous? Per això deia que per fi puc agafar-vos, que sàpiguis que no esteu sols, eh? Ni sols. Això seré. Mira, el Luigi et preguntava si ens senties bé des del barri del Clot. Sí, molt bé. Sí? Molt bé. Això està bé de saber-ho, perquè ja saps que, bueno, no sé, si fa poc van ficar una emissió, fa uns mesos, una emissió nou, i ara se sent millor cosa que abans. Hi ha barris com el teu que em sembla que no rebia molt bé la senyal. No, aquí tenim problema per la ràdio bronca, per altres sí, però per contrabanda se sent força bé. Ah, doncs ens alegra molt. Bueno, i com estàs vivint l'estiu aquí a Barcelonès? I veig que estàs aquí també sofrent. Sí, mira, corrent com tu. Però tu ja has fet les vacances, no? Sí, mínimes, però sí, sí. Bueno, la música que has posat, però no havies dit que havies anat a Escòcia? Sí, he ficat música irlandesa. Clar, és que m'ha sobtat això. Coneixes... Vinc a Escòcia i poso Irlanda. Bueno, ara mira, després explicarem la raó també. Primer de tot, que jo havia portat música escocesa, així potser més tradicional, més folclòrica, però també així bastant durilla, però no qüestions de format i d'electrònica no les puc posar. Però, bueno, també era un grup que a mi feia temps que em venia a gust ficar, els Thin Lizzy, no sé si els coneixies. No, sí, m'ha agradat, però m'ha fet gràcia. Perquè ha vingut una cosa darrere de l'altra. He anat a Escòcia i poso música irlandesa. Dius, ala. Mira. Mentre no fiquem música anglesa, jo crec que no s'enfadaran ells. Si ens escolta algun escocès o algun irlandès. Molt bé, doncs, bueno, no sé, si vols comentar alguna cosa, dir, no sé, aprofita un dia que ens agafes No sé, això, que sabeu que hi ha gent que us escolta de la manera més tradicional, que és per la ràdio, com jo. Això està bé saber-ho, perquè a vegades sí que ens oblidem d'anar amb internet i amb històries que molta gent segueix aquí. Sí, he de dir la veritat, eh? No, he estat una estona escoltant també, hi havia de fer coses, la cuina, havia de fer una sèrie de coses, i amb el paper i el boli al costat. M'he tret els guants en el moment de que has dit el telèfon. Perquè no podia anar a buscar-lo, saps? Pues mira, el recordarem. Mira, que ja si arriba a ser en un altre moment, dius, te'n vas a l'agenda, truques, clar. Però com que normalment en directe no es pot fer... Clar, en diferit. El pues... meu horari... Mira, és el 93, ho tornem a dir per tothom, 93-317-7366. Sí, sí, ja el tinc, però... Això, no, però per més gent que escolta. Persones que també ho sentim per la ràdio. No, i tens tota la raó, que amb això, bueno, els que portem almenys anys aquí, si algú ens fa... ens alegra i ens... i també una mica ens orgulleix és que seguim emitent per la ràdio, com ara el fàcil és emetre per internet i seguir emitent per la FM, pues, encara no és fàcil, sabem que arribem a més gent o gent que no, pues, bueno, que no té l'acostum d'escoltar per internet, no té internet i que per tant pues, arribem de certa forma molt, molta més gent, no? O sigui, ens agrada que ens diguis això, la veritat, també ens dona raons per seguir així batallant. Resistint. Perquè no és fàcil, eh? El tema de la FM en aquesta ciutat no és gens fàcil. Ja ho sé, per això t'ho dic. Pues moltes gràcies, Lídia. A tu, ja, per estar aquí. Pues quan vulguis pots trucar sense cap problema i demanar una cançó o saludar-nos, el que vulguis. Molt bé. Què vols que fiquem avui? Què t'agrada? Hip-hop? Rockerillo? Avui? Hòstia, així de cop, no ho sé, el que he parlat no... T'he pillat així de sorpresa. No sé, tens alguna cosa d'en Lurrit? D'en Lurrit? Lurrit. Ah, Lurrit. Sí. No crec, però a veure si trobem algú així més... Bueno, no et diré equivalent, però... Ah, mira, equivalent podria ser en Josep Pla, poden ser moltes coses, vull dir, de la línia aquesta... Vale, doncs mira, ho pensarem, perquè en Galvitxi sé que també portem música, a veure què trobem. Vinga, un petó. Molt bé, doncs un petó, Lídia? Sí, au. Adéu, salut. Bueno, Contrabanda FM, estem aquí en el 91.4 del dial de Barcelona i de Rodalies, ja ho sentiu com, bueno, no abandonem a l'FM, tot i seguir internet, però, bueno, també a vegades se'ns passen aquestes coses, no és la primera persona que ens diu la Lídia, té raó, que a vegades diem poc al telèfon, doncs el repetirem avui fins a la sacietat, 93-317-7366, 93-317-7366. També ens va molt bé que feu el que ha fet la Lídia, que és dir-nos com se sent del vostre barri, perquè així sabem la senyal, com la podem seguir una mica així a diferents barris, com va arribant, i la veritat és que ens ajuda molt. També tenim un correu de la ràdio per dir aquestes coses, com rebeu la senyal o coses més generals, que és contrabanda@contrabanda.org. contrabanda@contrabanda.org. Pues per què ficàvem els Thin Lizzy també, que em deia, o per què ficàvem música irlandesa, que li sorprenia el Lídia? Bueno, també perquè en part, i jo hi ha algú que ja havia sentit, però ho he comprovat ara estant allà a Escòcia, que hi ha molta gent d'Escòcia que és d'origen irlandès, pels irlandesos sí, tenen... viatgen, si algú tenen, bueno, viatgen a migrants, si algú han tingut en la història, com els gallecs o els asturians o els italians, és que han viatjat pel món, han hagut de buscar-se la vida a un altre lloc, normal, tractant-se a un país, pues, que bueno... No, històricament no ho ha estat, almenys Irlanda, se'ls deia que eren els negres d'Europa, i es van buscar la vida anant a Anglaterra, Estats Units i també molts a Escòcia. I això ve que molta gent d'allà, pues sí, d'origen irlandès, i que per tant, pues, per exemple, si va ben Guinness com un irlandès qualsevol, cosa que es pot comprar als pubs, o no convertint-se al protestantisme, sinó seguint la religió catòlica com els irlandesos, a diferència dels anglesos o els escocesos, que són protestants. I això és una cosa que es tradueix molt, és molt graciós, bueno, molt graciós, és peculiar veure's també amb el futbol, perquè, bueno, com tu dius, com tu deies, com a mi la primera impressió que et dona, sobretot a un lloc com Glasgow, potser el desos d'Escòcia no, és que la gent té pinta de hooligan. Molta, eh? No dic tothom. No, però molta gent. Déu-n'hi-do, no? Sí, són molt grans tots. I les pintes estètiques. Pintes i tots junts. I sempre van tot enramat. rotllo fer l'alça. És d'estil, no? I amb aquesta estètica així com xandalera i tatuada. I el que és curiós és que molts cops en les dues ciutats grans, Glasgow i Edimburgo, sobretot a Glasgow, hi ha dos equips de futbol sempre, no? Hi ha dos equips i un, diguem, que correspon a la gent catòlica, molts cops d'origen irlandès, i l'altre la gent escocesa o fins i tot anglesos, gent de protestant i molts cops normalment doncs, d'un poder adquisitiu més alt. A vegades passa així amb el futbol, hi ha un equip que és més de gent més de diners i l'altre que no, d'un barri més popular, que després això canvia a vegades. I a Edimburgo es veu que també passa, l'únic que bueno, potser amb els anys i aquestes diferències s'han limat i no és una rivalitat tan bèstia. No sé, tu que vas estar a Edimburg currant, no sé si veies ahir es palpava ahir una rivalitat xunga i violenta. No, no, no. Bueno, com que vaig anar també l'estiu i hi ha tant de guiri. Claro, és que Edimburg és potser una ciutat una mica peculiar amb això també. Sí, fan el festival aquest de teatre al carrer mm-hmm. i no sé què i tampoc es veia molta gent allà. Però jo crec que com aquí no marxem, com ve tu totes les guiris, tothom marxa a fora a descansar. Uns altres que migren, no? Els espanyols sí. Per buscar feina. Vaja. I Edimburg és un d'aquests llocs habituals. Pues bueno, a Glasgow potser sí que es nota molt més, hi ha molta menys gent de fora, almenys així temporera, que vagi l'estiu, hi ha molt pocs espanyols, no? Com a Edimburg. I el tema de la rivalitat sí que es veu, parlant amb la gent, i jo vaig tenir l'ocasió de compartir birres i coses amb penya i bastant d'allà, i molt futbolera, la veritat és que és una veritat que arriba a ser molt violenta, fins al punt que en els pubs prohibeixen anar amb camisetes de futbol, no? Perquè, no hi hagi... perquè hi ha moltes hòsties, així com hi ha molts bars amb marques de pedres a les vidres i bueno, històries bastant que, bueno, que et sobten i que et demostren que, bueno, que més o menys hi ha una vidilla així bastant... Sí, no, són violents. Jo quan estava a Edimburgo, cada nit, o sigui, cada nit que sortia hi ha alguna baralla, cada nit segur. Ah, amb això no vol dir que vulguem generalitzar, però bueno, és aquestes impressions que et donen, no? Quan estàs poc temps a un lloc, et quedes a vegades amb imatges, no? I és graciós perquè generalitzes, veus un parell d'imatges, veus gent, tal, i ja extrapoles a que tothom sigui així, però bueno, part de veritat ja, els tòpics es passen en veritat. També, no? Però bueno, gent també molt, molt agradable quan hi entres, a vegades els escocesos i bastant peculiars, no? I bueno, pues sempre s'agraeix a vegades una mica de rudesa. Però bueno, la raó de que fiquéssim música irlandesa pues, també era això, per aquesta curiositat que us volia explicar, que a vegades també tenim una mica... No sé, a vegades no coneixem països que són tan pròxims, pues, tampoc els coneixem molts, i almenys a mi aquestes coses em fascinen bastant, conèixer així curiositats i anècdotes d'aquest tipus. Bueno, el que sí que tenen en comú molts, és tant irlandesos com escocesos, és el poc bé que els hi cauen als anglesos, sí. Els londinenses. Sí, sí. Però bueno, esto ja seria otro tema, que jo també vaig estar pululant per allà, per la Grand City. Però bueno, com li dèiem a la Lídia, malauradament no podem ficar a la música escocesa que havia portat, a veure si per qüestions de format pues, bueno, podrem arreglar ja en un proper programa, a veure si el dimensió que ho podem ficar, queda pendent, però bueno, sí que anirem ficant una altra musiqueta, a veure si li trobarem alguna cosa així similar que ens ha demanat. Però mentrestant, una mica de rock patrio, que us sembla, i ja que està aquí el Luigi, pues, vale, farem una mena d'homenatge en certa forma, que és escoltar els Fito i los Fittipaldis. Què et sembla? Em sembla, Perquè què tal el concert? Perquè això ho vam comentar abans de marxar, jo crec que va ser el diumenge, l'últim programa vam fer, bueno, vam estar al concert i tu també estaves allà i bueno, els vam ficar, el Calamaro, però clar, faltava l'opinió d'algú que havia estat des de dins de l'engranatge del concert. Bueno, jo estava a la banda sovint. I el concert poca vaig veure. Poca cas li vas fer, no? Sí, els músics. Jo sé, sentint de fons, a mi m'agrada més el Fito i Fittipaldis que el Calamaro. Mira, coincidim, eh? Perquè, bueno, de sentir-ho així em va sonar més canyero, rotllo concert per ballar i tal, Fito millor. Sí, és curiós, no sé per què, em va sorprendre això, jo em vaig sorprendre a mi mateix, perquè concedeixo amb tu totalment, el Calamaro el vaig veure molt apagat. Sí, mal apagadillo, molt... Això que hagi deixat les drogues se li nota, eh? Sí, sí, sí, això que no surt i aquesta cosa. Estava ahí bastant ja decadent, i bueno, el Fito, tot i que a mi no m'agraden molt les cançons de Fito, els principals, les trobo bastant tranquils, però en concert estaven... potents. No, sí, sí. Bueno, ahí se nota que Platero i tu ha deixat huella. Pues venga, la casa... por el tejado. Ahora parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo. A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto. A coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado. A poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Por dentro estoy en ruinas, mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por nunca aprendo. A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto. A coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado. Contraband FM, ens podeu trucar al 93-317-7366, 93-317-7366, amb el prefix 0034, si truqueu des de la llunyania. Todo lo que sé, me lo enseñó una bruja. Estem en directe diumenge 19 d'agost 2007 i escoltant els Fito i los Fitibaldi. És una cosa que s'està convertint durant aquests mesos d'estiu en una constant. Casa por el tejado, de Fito y los Fitibaldi, estos bilbaínos, que per cert són les festes de Bilbao, ara ho estan parlant. Semana Grande, que si no ens equivoquem ja ha començat, però vés a saber si els Majares farem cap allà, no? Segurament. Sempre la visita per les Terres Basques a Iberaniega sempre cau, no? Més o menys. Doncs bé, ja us ho explicarem la setmana que ve. Bueno, recordeu que estem a Contraband FM, aquesta és una emissora lliure i no comercial de Barcelona, que podeu col·laborar de múltiples maneres, associant-vos, senzillament escoltant-nos, participant, de la forma que sigui, i que també podeu fer-ho pues, participant, fent un programa, presentant un projecte per fer un programa, el que sigui, a mil formes. I ara amb aquesta franja podcast que hem estrenat aquest estiu, pues, una altra forma és també que si vosaltres feu el vostre programa, el vostre podcast des de casa, i el pengeu a la red, pues, ens aviseu localitzeu i si us interessa pues, també es pot radiar per aquí perquè el senti tothom des de l'FM, des de l'emissió online d'altra banda i així pues, compartir una mica aquestes coses. Ja ho sabeu, ho podeu informar a la web www.contrabanda.org. Bueno, ja que estem a l'estiu, pues, ficarem alguna canció veraniega també. Perquè aquest estiu hem estat fent una miqueta... Hem estat presentant candidats a la cançó l'estiu. Ja en portàvem unes quantes, vam ficar un parell o tres d'un grup que es deia Los Búho, després una que era de La Madre del Topo... Bueno, hem ficat algunes. També vam ficar... Bueno, no sé, ara no recordo totes, però hem anat presentant-ne. I mira, ara una que podria caure, ja que et tenim aquí... Bueno, una que vam ficar, l'última que vam ficar, em sembla, era una que és del mateix CD que ara escoltarem, que és del grup Taràntula, que canta l'antic cantant dels Joder Around, i que era una versió, un popurri entre La Muralla d'Anna Beren i És un crimen. Gran, eh? Dels Escorbuto. Doncs pues en el mateix disc hi ha una altra cançó d'un grup que es diu Sons of Bronson, no? Jo no els he vist mai, però tu sí que els has vist. Sí. I són prou graciosos, no? Bueno, hi havia diversitat d'opinió. D'opinió. Perquè eren una mica, bueno, insultant sense cap motiu ni res, a mi feien gràcia, però hi havia gent que els criticava i, bueno, simplement, si no t'agrada no hi vagis, no? Força salvatges, no? Si no t'agrada tan vas, però sí, eren salvatges, eren una mica salvatges. Vaja, bé, bueno, és el que te va, és el rock and roll, no? Bueno, pues va, escoltarem una cançó i després potser alguna més d'aquesta. Què et sembla del Papi Chulo? Sembla bé, Papi Chulo. Pues va, Papi Chulo, vamos a ver què tal suena. Són els Sons of Bronson d'aquest disc que es diu La cançó de l'estiu que van treure motiu d'un concert que van fer al CCB. Thank you. Contrabanda FM 91.4, això és l'emissora lliure i no comercial setzanyera de Barcelona. Bueno, aquests en aquesta versió del Papi Xulo, una mica tremenda, no? Una mica... Sí, una mica hardcore. Hardcoret. Bueno, hardcore, ruidista, saco, no? Sí. Bueno, doncs pues eren els Sons of Bronson, recordem-ho. Doncs pues mira, escoltarem un altre grup d'aquest CD, que és els Lepian, que són uns companys que han estat aquí en aquesta emissora algun cop fent el Bribón, aquí tocant en directe. Ja que també estan aquí, també van fer una versió d'una cançó veraniega, que és la CRG. La CRG, clàssica. Bueno, ahir la van tocar... I això volia dir que tu els vas veure ahir, no? Sí, bueno, vaig arribar una mica tard, però van tocar ahir Gràcia a Plaça Rovira. Festes de Gràcia, no? Ja tornen a estar aquí. Sí, ja. I què tal, el Sepian? Bé. Festeta. Festeta, sí, no? Sí, la gent ballava... Bé. Bueno, però és un grup que s'ho curra, no sé ahir, però bueno, a nosaltres els Mahara ens agrada prou, perquè són bastant originals... I... Sí, no, són diferents no? Sí. Amb una veu així molt maca. Sí, surten, hi ha les dues noies allà que canten. Tenen una, tenen una bona veu, sí. Tremenda, portentosa. Sí. No, la veritat és que és un d'aquests grups que bueno, et fa alegria que surtin, perquè a vegades ja les coses et sonen, almenys, no sé, una mica a mi, tot igual, ja. Tots els grups aquests que surten, o tant d'una banda com de l'altra. I bueno, grups com l'Epian, pues alegren una miqueta el panorama. Bueno, i les Festes de Gràcia, què tal? Com s'han presentat? Bueno, molta gent... Tampoc m'hi va llogar molt a veure concerts, però... Lo de sempre, una miqueta, sí, potser? Sí, sí. És que... Però bueno, no falla, en veritat, és un clàssic. Sí, la gent quan estàs aquí a Barcelona i ets de Barcelona, sobretot, i no t'has marxat, pues, és un recurs habitual en les Festes de Gràcia, no? És una cosa que no falta. Sí, sí. Hi ha molta policia aquest any, però bueno... I has passat per Còrsega a les Festes Populars, que abans es feien a la plaça Diamant? Sí, vaig passar... Abans d'ahir, bueno, no, el dimecres em sembla que tocava el... Els nostres companys de Sufixirles. Els Sufixirles. Que suposo que van deixar el llistó alt, no? Sí, molt alt, molt alt, molt bé, molt bé. Em agrada molt. Van dir, van cantar la cançó que hi ha de fora catalans dels pisos catalans? Es van atrevir? Davant de la clientela... Pues no, no me'n recordo. Però jo diria que no, eh? Bueno, no ho sé. No, ho haguessis notat. Jo crec que sí que ho haguessis notat a l'ambient. A part, tenia al costat... rotllo un grupillo catalanufo, haguessin dit alguna cosa, jo crec. Bueno, però també ens alegrem per la centralitat física. Sí, no. I què tal l'espai? Perquè el de carrer Còrsega, nosaltres ho vam comentar aquí quan ens vam enterar, ens va semblar una mica... Sí, semblava una mica així, no?, que quedés molt obert i tal, perquè està allà Jardinets, Diagonal i... Però a mi em va semblar bé, en veritat, no... Bueno, si estàs de festa, al final t'és igual al lloc, si no... Però hi ha tanta gent com els anys que es feia Diamant o sí que es nota el canvi? Hi havia molta gent. Molta gent també, sí, no? Sí, sí. Clar, el que es queixaven la gent de la Comissió de Festes Populars de Gràcia que se'ls ha tret el poder fer-ho a la plaça del Diamant. Sí, sí, no els ha agradat molt. Perquè, bueno, el plaça del Diamant és el cor una mica de Vilagràcia, junt amb un parell més de places, i en una mica està allà les Festes Populars que intenten ser reivindicatives i una mica presentar una alternativa, doncs tenir-les allà al mig no agradava al districte. I això és el que s'ha encaixat. Clar, no, ara els han ficat ja a la punta allà baix i... Amagadets, no? Eh? Amagadets. Amagadets una mica, sí. Però bueno. Bueno, pues va, escoltarem aquest grup, els Lepian, que van estar tocant ahir, que sempre estan prou bé de veure'ls en concert, us recomanem. Sembla que si us entereu de que toquen algun lloc en directe aneu a veure'ls. I ficarem aquesta de CRG, un altre candidat de Barqueno a la cançó del Barqueno. I mentrestant, nosaltres estem intentant aquí buscar alguna cosa per posar-li a l'Ida, però bueno, intentarem a veure què trobem, si no potser acabarem agafant el recurs de Barqueno de l'Albert Pla. Però va, de moment els Lepian, a CRG. A bailar. Sparking eyes and kiss the pussy costume like doing contrabands. And when you find a clue at nightclubs where you find you having fun possessed by the rhythm of the boogie. The DJ's the one who knows that stars play the minarim, the most success of no fly. And he dances and he cries out and he sings loud. Thank you. Contrabanda FM, aquests eren els amics de Le Piang, que recordeu que van estar aquí fa un temps gravant coses com aquesta. Contrabanda 91.4. Contrabanda 91.4. 91.4. 91.4. 15 anys. FM 93 317 76 93 317 7366. Bueno, al final del programa també recordarem alguna miqueta d'agenda d'aquestes festes de Gràcia recta final i alguna coseta més per aquesta nit, per demà, per, bueno, per el que queda també d'estiuet. Bueno, anem buscant coses i em sembla que optarem per una alternativa, no? Jo li estava ara preguntant al Lluís què li semblava que podria suplir millor a Lou Reed, si els Dire Straits, els Guns N' Roses, Joe Cocker, o què més t'havia dit? Scorpions. Scorpions, també Phil Collins, Queen, Deep Purple, Police, què? Què? Home, Police venen dintre a poc o no, m'equivoco? Doncs pues mira, podem ficar. També hi ha Deep Purple, t'he dit, no? I Eagles, però... Mm. Què, ens tirem per uns Police o què? Sí... Com ho veus tu? També hi ha Tina Turner, que no sé, però clar... És que clar, Lou Reed és molt personal. Jo em pensava que tenia algú de David Bowie, que mira, això sí que es podria assimilar, suplir, no? Bastant. Sí, força, o Iggy Pop, però no és el cas, però llavors... No tenim... Llavors, bueno, doncs pues mira, sí, realment no és molt el cas, però ficarem una estoneta, pues un clàssic entre clàssics, que és el mític Roxanne dels Police, que també és un grup que ha tornat, i com diu el Luigi, pot ser que sigui, que passi per aquí a Barcelona, no? Aquesta pedazo gira que estan fent. Estan, si no, el setembre o així vindrà. Sí, que bueno, deu ser d'aquests concerts que et valen mig sou, no? Sí, m'imagino. Sí. Però bueno, dels que sempre hi ha alguna porta mig oberta. Alguna porta oberta que pots entrar o sí, algun amic. I va, si no, acabes al césped a fora escoltant-ho. Sí, sempre hi ha alternatives, no? Sí. Bueno, recordo que estem a l'Assemblea Majares, que estarem, bueno, aquí un quart d'horeta més, potser, acompanyant-vos, ja que avui també hem començat una mica amb retras, i que tenim un telèfon perquè ens contacteu, que és el 93-317-7366. 93-317-7366. Això és Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona. Som-hi. Enviem un saludo fraternal i majara a la companya Flor, que està des de l'altra banda de l'oceano escoltant-nos per internet, que de tant en tant va llegir els seus mails un pèl tard, i ara que ha estat a temps de llegir-lo durant l'emissió del programa, doncs, si ens està escoltant, una forta abraçada, i esperem Bueno, tenir notícies d'ella ben aviat, que ens truqui o tenir-la aquí en presència. Per ella va aquesta Roxanne. Una abraçada, Flor. www.contrabanda.org, emissió online, i pel dial de Barcelona en el 91.4 del dial des de fa 16 anys. Dentro de la habitación de Oscar, un puñado de hashis ardía en un quemador de incienso, y quisieras o no, el humo que se desprendía entraba en tus pulmones al respirar. En menos de 30 segundos yo estaba completamente pasado. Sentía como si mis entrañas quisieran salirse por cada poro, y el sudor y la respiración de los otros fueran entrándome dentro. La mitad inferior de mi cuerpo en especial la sentía pesada y torpe, como sumergida en un espeso fango, y mi boca sentía deseos cosquillantes de tener la polla de alguien metida en ella y chupar todo el esperma. Mientras comíamos la fruta apilada en fuentes y bebíamos vino, la habitación entera sucumbía, violada por el calor. Tenía ganas de que me despojaran de mi piel, como una fruta. Quería empaparme de la carne aceitosa y brillante de los negros y clavarlos dentro de mí. Pastel de queso con frambuesa, racimos de uvas sobre el fondo rosado de las negras manos, patas cocidas de cangrejo aún humeantos rompiéndose con pinzas, vino dulce rosado americano, dátiles como dedos llenos de verrugas cortados de cadáveres, sándwiches de bacon como labios en torno a mi lengua de mujer, ensalada rezumante de mayonesa rosa. Sentir, sentir, sentir. Sumergidos en polvo de estrellas. Dime que sí, te llevaré a ellas. azul casi transparente, de Ryu Murakami. Una neblina de olor dulzón flotaba ante mis ojos. Me sentía la cabeza pesada y entumecida. Al mover lentamente los brazos y las piernas, sentí como si hubieran lubrificado mis articulaciones y un aceite resbaladizo fluyera por todo mi cuerpo. Mientras iba respirando, me olvidaba de quién era. Pensé que muchas cosas fluían gradualmente de mi cuerpo. Me convertí en una marioneta. La habitación estaba llena de aire dulzón. El humo me arañaba la garganta. La sensación de ser una marioneta era cada vez más fuerte. Todo lo que tenía que hacer era moverme como ellos querían. Era la esclava más feliz del mundo. Bob murmuró, sexy. Jackson dijo, cállate. Oscar apagó las luces y me enfocó con una lámpara naranja. En ese momento noté cómo mi cara se torcía y sentí pánico. Abrí al máximo los ojos. Mi cuerpo se estremecía. Grité, musité canciones. Chupé mermelada de mi dedo y bebí vino. Me peiné el pelo para arriba. Sonreí. Hice girar mis ojos. Lancé maleficios. ¡Vamos a volar! ¡Dame tu cuerpo! ¡Te llevaré a las estrellas! Recité a gritos algunos versos de Jim Morrison que me vinieron a la memoria. Cuando acabe la música, apaga todas las luces. Mis hermanos viven en el fondo del mar. Mi hermana fue asesinada. La sacaron a tierra, como un pez, destripada. Mi hermana fue asesinada. Cuando acabe la música, apaga todas las luces. Apaga todas las luces. Seguim aquí a l'Assemblea Majares. No, no us heu equivocat de dial, això és contra l'FM ni de programa, seguim l'Assemblea Majares. I això que us acabem de llegir són un parell de fragments d'una novel·la que es diu Azul Casi Transparente, d'un autor japonès que es diu Ryu Murakami, o es deia, perquè aquesta novel·la data del 1976 i, bueno, és una de les coses que he llegit aquest estiu, a vegades potser un no es culleix bé i aquests... aquests mesos de calor i sofocos s'hauria d'escollir a vegades coses més relaxants o com a mínim menys potser sulfuroses, però bueno, la veritat és que m'ha agradat força. És així com una mena de barreja entre Transpotting i com ho podríem dir, potser hi ha algú com Marquès de Sau, fins i tot el senyor William Burroughs, el Almuerzo Desnudo, que aquí hem parlat molt quan hem fet especials de Generació B, semblava molt potser les coses, les vivències que descriu el senyor Burroughs a llibres com aquest, com l'Almuerzo Desnudo o Yonki. L'únic que en aquest cas, el japonès aquest, el senyor Ryu Murakami, utilitza un llenguatge molt més fàcil i és molt més entenible de llegir. I us potser en això s'assembla més a Transpotting. Tot i que jo no l'he llegit, doncs sí que veient la pel·li un es fa una idea una miqueta del llibre. No sé si tu l'has llegit, però la pel·li sí, no? Que per cert passa a Escòcia, a Edimburgo, no? Tot i que jo sempre he pensat que passava a Glasgow en el llibre i que per qüestions de... que queda millor Edimburg per gravar-la, ara potser traslladat a Edimburgo en vés de Glasgow. El barri que ell on van gravar... És ahir, no? L'ús de les vies. Ja m'he xunguillo. Doncs pues, bueno, recordo una miqueta potser això, les vivències en aquest cas són d'un grup de japonesos molt joves, de potser 18 a 20 anys, entre ells el protagonista, que és el Ryu, que és la persona que és un noi, que és el que narra la història i que un coneixes no pot evitar pensar que és autobiogràfic, ja no només perquè es diu igual que l'autor, sinó perquè en l'edat que ho va escriure, pues, pràcticament es correspon, ja que tenia 20, potser 25, 26 anys, aquest autor japonès. Pues són la vivència d'aquest grup de nois i noies japonesos que viuen en un poble molt a prop d'una base nord-americana i allà pues, tontegen a saco amb les drogues, amb tot tipus de drogues, amb el sexe, muntant orgies pels soldats americans, sobretot pels negres, pels mariners negres, i bueno, i colant-se a concerts, bueno, fent allí, pues, portant una vida força salvatge, en el cas d'alguns pues, també els porta una mica cap a la d'autodestrucció, i això és el que relata aquest llibre, que és força curt i és molt ràpid, i que jo us recomano força. Aquí, quan hi ha la descripció, diuen això, que és una barreja entre la naranja mecànica, per exemple, en el llibre que tu has començat a llegir, de l'Antoni Burgues, i l'Extranjero Camus. Però bueno, a mi em sembla molt més adequat dir això, entre transport i i potser l'almuerzo desnudo, però bueno, això ja va a gustos. Però bueno, la veritat és que és un llibre així bastant dur i espar de llegir, bastant contundent, però al mateix temps bastant fàcil i que és molt directe, no s'està així amb moltes tonteries en la descripció de tant no només de les escenes de sexe com el que hem llegit, que només llegim un fragment, només i les parts més descriptives, però no només en les escenes de sexe, sinó també en els sentiments que té el protagonista i l'altra noia que surt més, o també escenes de visions o de... Ui, perdó, de això, escenes potser més psicodèliques, no? De quan ells s'han drogat. Et fa pensar una mica que és molt autobiogràfic, eh? Que una persona que ho explica així, pues, per força amb la guada d'haver viscut. Doncs pues va, llegirem un fragment més curtet. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Sunlight's daytime, moonlight's up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. Cuando era niño, cuando corriendo tropezaba y me caía y la piel levantada me producía un dolor agudo, me gustaba que me la pintaran luego con una tintura que emanaba un fuerte olor y me escocía. En la herida ensangrentada siempre quedaba algo pegado, tierra, barro, restos de hierba, insectos aplastados, y me gustaba el dolor de la medicina que penetraba en la herida haciendo burbujitas. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Acabado el juego, a la caída del sol soplaba en mi herida y sentía una agradable sensación de paz. De paz, como si me fundiera con el paisaje crepuscular. Al revés de las sensaciones que se tiene con la heroína o el disolverse en los juegos amorosos de una mujer, el dolor me singularizaba. El dolor me daba la impresión de estar rodeado por una aura brillante. Y pensaba que esta aura, este yo refulgente, combinaba admirablemente con la hermosa luz anaranjada del ocaso. En mi habitación, mientras acordaba esto, seguía intentando luchar contra el frío insoportable que me invadía. Me había puesto en la boca del ala de la polilla muerta que había sobre la alfombra. La polilla estaba rígida. El líquido verdoso que había salido de su vientre se había coagulado ligeramente. El polvo dorado de sus alas brillaba en la punta de mi dedo. Las minúsculas esferas negras de ojos, expulsadas de la cabeza, seguían aún unidas a ella por una especie de filamentos. Cuando puse sobre mi lengua el ala que había arrancado, la fina pelusa que la recubría me raspó en las papilas. Now you've listened to my story. Here's the point that I've made. Cats were born to give chicks fever. Be it Fahrenheit or centigrade, we give you fever. When we kiss you, fever if you live and learn. Fever till you sizzle, but what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Bueno, Contrabanda FM, aquests segons de silenci, coses que passen en el directe. Estem, ja ho veieu, avui en directe el dia 19 d'agost, són les 9 i 10 i ja entrem a la recta final. Acabem d'escoltar el rei, la pelvis de Memphis, Elvis Presley, i com diu el Lluís, pues sí, fa 30 anys de la seva mort. I jo ho sé de bona tinta perquè allà en un bar d'una perduda illa d'Escòcia vaig participar en el que allà és un esport nacional, que és el quiz, que és els encanta aquests jocs, que són respondre preguntes com per grups, normalment en un bar, en un pub, en una taverna, i un home surt cantant, normalment un home pintoresc, i fa preguntes i tu has d'apuntar la resposta i després t'intercanvies en grups i qui tingui més respostes correctes doncs guanya, no? Com si fos un concurs de, i privat gratis, no? Va per aquí, eh? Jo com que no em guanyaria de lluny, però bueno, una de les poques que vam acertar va ser quants anys de la mort de l'Elvis, gràcies a que teníem un diari per allà a prop, ah. I sortia, però sí senyors, 30 anys ja de que moria el rei, per molts el més gran, no? Que bueno, molta gent que estava en el bar deia que no estava mort, que l'havien vist a l'illa, l'havien vist a l'illa ja pel dia escocès, eh? Però bueno, no sé, a mi també m'ha semblat veure algun dia per la plaça Real, sí, enfilant les Rambles, també, no? Per qui Barna ha passat. També. Bueno, senyors, pues... Què més? Pues mira, abans de marxar-nos us podríem fer una mica d'agenda i després us deixarem una notícia al final que bueno, per, bueno, una notícia xunga però que per sort pues, ha acabat bé, però bueno, us ho deixarem d'aquí una estona. Abans dir-vos una miqueta d'agenda, com que avui toquen els Doctor Calypso a les festes de Gràcia, ni més ni menys. Senyors Calypso, tenen una edat ja també, eh? Tenen una edat i feia molts anys que no tocaven a les festes. Jo sí, crec haver-los sí. Recordat veure fa molt de temps. I a Plaça del Diamant. A la plaça del Diamant me n'havien tocat. Jo diria potser, sí. És català sí que recordo Diamant, però pot ser, perquè han tocat molts cops, són de Gràcia molts, de Vila de Gràcia. Jo recordo haver-los vist un any, ja fa uns 4 o 5 al carrer Bailén, una festa de Gràcia a petar. Pues avui diumenge els trobareu, no sé, cap a les 10 així, a la plaça Joanic. I després hi ha un altre concert, no?, aquesta nit, l'Utxin de la Sant, amb les festes. Ah, vale, Pascal Comelade. A plaça Rovira amb, també amb el Casasses. Ah sí, ah, bueno, un clàssic això, eh? Fent, suposo, poesia o fent, bueno, algo divertit que segur que a la gent li agradarà. Sí, polipoesia i cosetes d'aquestes sí. Que fan tota aquesta tropa. Bueno, doncs allà a la plaça Rovira, també a Vila de Gràcia aquesta nit. Si no plou. Pascal Comelada de Perpinyà. La plaça Rovira és, mira, acabo de veure una foto. És aquesta, no? És la del senyor. Sí, la de l'home... La de l'home de ferro assegut al banc. Sí, no té pèrdua, no? És un clàssic. Molt bé. I bueno, ja fora de les festes, però sense moure'ns de Gràcia, dir-vos que hi ha unes companyes majares que fan un espectacle molt divertit, són les Fees, i fan un espectacle que es diu Coses Guapes a Gràcia, en un bar que és l'Electric Bar, que està al carrer Travessera de Gràcia 233, a prop de la plaça Junic, precisament. I fan aquest espectacle per adults, no ho oblideu, contes per adults, el proper dia 22 d'agost, que això com en dimecres, serà gratis, m'imagino, allà al bar Elèctric Travessera Gràcia a prop de Joanic i Passeig Sant Joan a partir de les 10 del vespre. Bueno, pues ja que hem parlat d'esca, d'escalipso, va, ficarem un grupillo d'esca de França, antiguillo, de l'època dels Calypso, es diuen els Rooms, i és un grup de Montpellier. He ficat bastants grupillos d'allà, perquè bueno, vaig passar una època allà, i és un grup així, allò és una ciutat amb bastanta vida musical, els Rhinoceros, sense anar més lluny sí. D'allà, o bastants hip-hoperos, com el Clotarcà, per exemple, i també el que s'estila més en veritat és un estil més mestizo, almenys ara així, de música francesa, així, una mica rotllo Mano Negra, i també durant temps sembla que va haver bastants grups d'esca i de reggae. I aquest grup, que és dels anys 90, van gravar un CD l'any 95 que es diu... Red Wings Mosquito Stings. Toma. I el grup es diu Els Rooms amb doble V i és un grup que ja no existeix però que bueno, van deixar així algunes cosetes gravades i va, podríem escoltar per exemple, si us sembla bé a veure què podem escoltar d'aquest grup una cançó que es diu Les Quatre Fers en l'air que em sembla vol dir els quatre faros, fers, no sé què és, a l'aire. Doncs pues va, escoltem aquest grup des de Montpellier, Red Wings, Mosquito, un obsequi que em va arribar fa poquet. Amb un ska així rockerillo, eh? Ska core una mica. Je place la barre très haut et j'amène mes mousses. Alors je fais le point, je sens que tout va bien. Tant que je compte les points, J'entends des voiles, des murmures, que je tourne en rond, que je ne suis pas carré pour un rond, que je ne tombe pas rond. Et moi je fais le point, je sais mon qui a point, tant que je compte les points. Autoridades mexicanas liberaron hoy a los cuatro españoles detenidos hace 8 días en el estado de Oaxaca, en el sur del país, y que permanecían arrestados en Ciudad de México, según fuentes oficiales. El Instituto Nacional de Migración, INM, informó en un comunicado de la puesta en libertad de los españoles originarios de Cataluña, noreste de España, y que salieron de la estación migratoria de Iztapalapa, en el oriente de la capital mexicana, donde estaban bajo custodia. Que je compte les points. J'entends des vagues qui murmurent, c'est impuissant. Forer les choses tant ce qu'elles sont. Il faut couper les clous, moi je fais la pointe. Je sais que tout va bien, tant que l'on me manque à ce point. Los catalanes fueron detenidos el pasado día 5 de agosto por la policía de Oaxaca, acusados de haber cometido supuestamente una falta administrativa de escandalizar con gritos en la vía pública e insultar a los agentes uniformados. En su nota informativa, el INM dijo que había actuado en todo momento con estricto apego al derecho, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley General de Población y con pleno respeto a los derechos humanos de los españoles. Agrega que los arrestados recibieron un buen trato durante su estancia en la estación migratoria de Iztapalapa. Al justificar la liberación de los cuatro españoles, el INM explicó que pudo comprobar su ingreso legal a territorio nacional a través del Sistema Integral de Operación Migratoria SIOM, de los expedientes migratorios que hubieran cometido la emisión de las FMR3 y de la verificación de las FMT que les fueron proporcionadas. La FM3 es una visa de trabajo y la FMT es una fórmula migratoria de turista, lo que significa que su situación en el país es totalmente legal y descarta su posible expulsión. La detención de Serna, Sesén, Morelló y Nieto estuvo rodeada de polémica porque los catalanes sostienen que la policía oaxaqueña los detuvo sin motivo y que en el momento del arresto les quitaron sus pasaportes, les incomunicaron y les golpearon y vejaron físicamente. La senadora mexicana Rosario Ibarra, una de las personas que denunció el supuesto abuso de autoridad, señaló hoy que la detención pudo ser una especie de venganza de las autoridades por un análisis crítico del conflicto en Oaxaca, que en 2006 hizo una ONG a la que pertenece una de ellos. Serra es abogada de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, ONG que en diciembre criticó a México la actuación de las autoridades estatales y federales durante la crisis político-social desatada en Oaxaca. Entonces, una heterogénea plataforma civil conocida como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO, exigió con manifestaciones callejeras la renuncia del gobernador Ulises Ruiz. El conflicto, que en sus meses más duros exigió la participación del ejército y de la policía federal, dejó al menos una veintena de muertos y la detención de destacados miembros de la APO. Los cuatro españoles denunciaron abusos físicos y psicológicos por parte de los policías que los detuvieron en un primer momento y que les infirieron manoseos improperios y procacidades durante su cautiverio. El pasado viernes, personal del Consulado de España constató que los cuatro retenidos estaban en perfectas condiciones de salud e informó que se les había repuesto la documentación. Aveuglé par tous ces strass, sa seule réponse est que c'est une question de stress. Qu'il a quelqu'un à servir et sur ce me délaisse. Posem a llegir la notícia que us comentàvem abans, que us avançàvem. És una nota de premsa de l'agència EFE que parla de l'alliberació dels quatre detinguts, entre ells doncs, un company nostre que està col·laborant aquí a Ràdio Bronca i a molts altres col·lectius, com el col·lectiu de Solidaritat amb la Revelació Batista, que han estat detinguts, fa uns dies a Oaxaca, com diu el comunicat, i que bueno, han estat per sort alliberats, però bueno, nosaltres tampoc des d'aquí sabem molt, perquè està lluny i bueno, la distància i com funcionen aquestes coses fa que, bueno, que tampoc se n'expliquin moltes explicacions, però bueno, des d'aquí volíem dir-vos això i esperem pues, bueno, que estiguin bé, que també la gent més pròxima, familiars i amics, pues estiguin ja tranquils i puguin contactar amb ells el més ràpid possible, perquè bueno, malament aquestes situacions quan es viuen de prop pues es viuen d'una forma bastant dura i no és el primer cop malament que es viuen. Precisament fa poquet, quan van venir aquí noies de Mèxic que organitzaven una trobada de lluites locals paral·lela a la que es feia a Chiapas fa un parell de 3 de setmanes, vam estar parlant d'això, de casos similars que hi havia hagut, que havien acabat amb l'expulsió de noies precisament d'aquí a Catalunya, i bueno, malauradament veieu que repeteix la situació, que un altre cop és a Mèxic, un altre cop a Oaxaca, i que bueno, sembla que tot, que sembla que les coses no canvien i que des de consulats o ambaixades espanyoles pues, no es fa molt cas a aquestes situacions i no, pues, sembla que no es batalli com es batalla amb altres situacions similars el mateix dels mitjans. No sé si jo no he estat aquí aquests dies, però si s'ha dit, s'ha parlat d'això a les notícies o òbvies. Bueno, jo no he mirat molt tampoc, no miro últimament molt la tele. Ben fet que fas. Però sí, he sentit alguna cosa. Algú es deia, no? Sí. Però bueno, molts cops ja sabem com és la informació que es dona d'això. Nosaltres us recomanem que aneu a la pàgina del col·lectiu de solidaritat amb la Revolució Zapatista, que és chiapas.pangea.org, chiapas amb CH. .pangea.org, o si no a Indimedia Barcelona o Indimedia Mèxic o Chiapas, i allà informar-vos una miqueta del dia a dia de com quines notícies es van rebent d'allà, de la situació d'aquests companys i una mica en general de lo que s'està vivint allà a Oaxaca i altres punts de Mèxic. Bueno, doncs des d'aquí veiem una forta abraçada. Hey, Lydia, Rogers, Macha, get me the white, white. Alors arrive-y, et que charivari, alors charivari. Aquesta cançó és la Fair Harry d'aquest grup francès que es diu No Rooms i nosaltres ens anem d'Espanya. Contrabanda FM, ja heu sentit. Aquí s'escolta sense interferències en el 91.4. Recordeu que podeu contactar aquesta emissora un correu, que és contrabanda@contrabanda.org, i també un aparell de correu si voleu enviar maquetes, cartes, postals, dedicatòries, calçotets, el que sigui, que és l'apartat de correu 748-08080-80 Barcelona. Aparteu de correu 748-08080-80 Barcelona. Nosaltres ja ens hem marxat. Només dir-vos l'última convocatòria. És un altre concert de les Festes de Gràcia, que acaben demà, si no m'equivoco, o si no el dimarts com a molt. Sí, pues demà sona algun, sembla, també. Però... i ja s'acaben. Pues proper dilluns 20, o sigui demà, a les 11, a una altra plaça, que és la plaça de Rius i Tauret, hi haurà l'últim dels últims concerts, que és el senyor Estanislau Verdet, un tio bastant graciós i divertit, junt amb els Cantimplores Marramiau. Aquest rotllo volataire, no? Sí, no? Pues allà a partir de les 11, a l'aire lliure, a la plaça de Rius i Tauret. Bueno, i amb això que ens marxem. Moltes gràcies, Luigi, per venir. De res, home. Està un plaer, sí. No? Tornar-te a tenir aquí. Quina bona cervesa, més o menys fresca i sí, amb l'aire. Sí, ara ja calenta, però sí, bé. Bueno, doncs nosaltres ens tornem a escoltar el proper diumenge, aquest cop esperem que sigui puntualment, que sigui a les 7, i que estiguem aquí, a menys que bueno, pues que, no sé, que... Sempre poden passar coses. Poden passar coses, que Bilbao ens atrapi o alguna cosa així. Esperem que no, i si no és així, doncs ens tornem a escoltar la setmana que ve, i recordeu que també ens podeu escoltar el dijous en diferit a partir de les 10 del matí, i si no, anem a jares.contrabanda.org. Cuídense. Adéu, un saludo. Asamblea de Majaras se va. ¿Por dónde ha venido? La asamblea de Majaras se va. ¿Por dónde ha venido? Sempre el mateix per tot el dial. Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees? Contrabanda FM. Ràdio lliure i no comercial de Barcelona. Contrabanda FM és un mitjà lliure. Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai. En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web contrabanda.org.